सोए मुझ में, मेरी रातें और मेरे दिन सारे खोए उसमें। किसकी नजर का है असर, मुझे जो कोई तो तेरा नाम, मुझे जो कोई तो तेरा नाम। मैं कह दूँ सभी का कि तेरा ही है ये असर, देके दिल पे मिलने को आता है, मुझ में रह जाता है। कोई किस्मत जैसा लगे, खुशियाँ इन हाथों पे लिखता ही जाता है। ये कैसी कथा है जिसकी ना सजा है, किसी ने छुआ है दिल ये किसकी दुआ का है असर, मुझे जो कोई तो तेरा नाम, मुझे जो कोई तो तेरा नाम। सरी वाले कागजों में लिपटा हुआ, कितने हसी रंगों में रंगा हुआ। ये क्या तोहफा खुदा ने मुझे है दे दिया, ये क्या तोहफा खुदा ने मुझे है दे दिया। लबों से राज ये फिसल ना जाए, पिघलने लगा है